is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Ja, dag dames en heren, hartelijk welkom bij het Jazz Rock Café. Vandaag een gesponsorde Jazz Rock Café van Friends of Fusion. Ten eerste ontzettend bedankt dat jullie allemaal zijn gekomen. Natuurlijk een hele bijzondere band, Jeroen van Helsdingen. Die zometeen een bekende stukken van een bekende band Cassiopeia gaat spelen. Dus we zijn allemaal heel nieuwsgierig. En het wordt helemaal te gek. Even een korte mededeling nog, even kijken, want we hebben kort na vandaag, dat is 1 december, dan hebben we ook aangekat, ook een gesponsorde Friends of Fusion gelegenheid, dus is ook heel goed om te komen. En in begin volgend jaar, 26 januari, als ik het goed kijk, dan komt de band van Jeroen van Helsdingen met een Latin Jazz. En dat is zeker ook de moeite waard, want hij gaat namelijk ook zijn piano solo stukken spelen van de pop uit de jaren 80 arrangementen. En dat wordt ontzettend geweldig, want die zijn nog nooit ten gehoor gebracht live. Dus het is allemaal de moeite waard om te komen. Maar ik wil nou eerst graag even het woord geven aan de voorzitter van Friends of Fusion, Stanley Dijkhuis. Hoeft niet hoor, hoeft niet. Nogmaals, heel fijn dat jullie gekomen zijn. Min Jams kwam voorbij bij Friends of Fusion. En Inge gaf ook aan, ja, sorry, maar mijn kast is dit jaar met alle dingen die ik gedaan heb wel leeg. Dus we hebben met elkaar sponsoren gezocht. Onze stichting Friends of Fusion, die de drie mannen, waaronder Ronald Uitslag die hier zit, Jan Nijkamp is er vandaag niet. En ik zei de gek, hebben natuurlijk wat geld bij elkaar gebracht. En ook nog een paar andere sponsoren die ik hier wil noemen. Daarom heb ik een papiertje bij me. Hans Hagedoren heeft gesponsord. Max Pas en mijn goede vriend als Duitsland, Achim Korbach. En die mensen ben ik zeer erkentelijk. Even over Cassiopeia. Dat is toch wel, ja, dat verhaal moet ik even kwijt. Begin 84. Of in de 80e jaren was er een ontzettende goede platenzaak in Den Haag, Jazz Center. En iedere twee maanden gingen we met een auto vol muziekgekken, gingen we naar Jazz Center om allerlei LP's te kopen. En wij waren allemaal knettergek van Cassiopeia. En we hadden het steeds over met de eigenaar van Jazz Center. Cassiopeia zou toch op North Sea Jazz Festival moeten komen? En we zaten maar te zeuren en te zeuren, want we wisten dat die eigenaar van die platenzaak, die had heel nauw contact met Paul Arquet, de oprichter van North Sea Jazz. En ik weet nog heel goed, in februari 1984 komt die eigenaar naar me toe. Hij zegt, Paul Arquet wil jou spreken. Ik zeg, hoezo dan? Ik zeg, die wil kijken of die op een andere manier Cassiopeia kan krijgen, want wat was er het geval? Cassiopeia vroeg $100,000, moet je nagaan, in 1984. En dat gaat hij never nooit betalen. Dus wat was mijn geluk? En daar is ook alle gekte met de muziek eigenlijk begonnen. Ik was twee weken voordat men dat aan mij vroeg, kwam ik een knaap tegen die de helft van het jaar in Tokio woont en de andere helft van het jaar in Amsterdam. En laat dat de buurman in Japan zijn van de gitarist van Cassiopeia, Issei Noro. Hoezo toeval? Dus ik had gelukkig het telefoonnummer van die knaap genoteerd. Dus ik bel hem. Ik zeg, wanneer ga je weer naar Tokio? Over twee dagen, zegt hij. Ik zeg, mooi. Ga even naar je buurman toe en vraag of hij voor een redelijke prijs komen wil. En toen was het ineens $5,000 en 4 business seats. Dus dat was een heel ander verhaal. Dus toen kwam Cassiopeia. Nou, die gekte die ik toen heb meegemaakt. Ik had een speciale plaats voor aan, maar ik ben helemaal overlopen. Mensen die rolden over me heen om die band te zien. Dus dat was echt heel bijzonder. En vanmiddag gaan we echt ontzettend genieten van deze geweldige band, Min Jams. Geef ze een warm applaus. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Mijn versterker is nog een beetje aan het opstarten. Dus nog even geduld. Thank you. Dankjewel, dankjewel. Dit waren de eerste twee stukken. Ripple Dance. En... help even. Oh ja, Mid Manhattan. Ja, geweldig. Dat Cassiopeia Fusion muziek. Dat is, die titels die zijn geweldig. En het is wel grappig natuurlijk voor de Japanners. Hebben al die titels natuurlijk allemaal moeten verplaatsen in Engelse namen. En ja, het volgende stuk is Eyes of the Mind. Met een speciale rol voor Jeroen van Helsdingen. Mag ik misschien even een glaasje water? Want ik word helemaal gek. Van de spanning. En ik moet even een gitaarwissel doen. Thank you. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Nou, ik eigenlijk door de snaar kwam even het hele verhaaltje eventjes in het 100. Maar laat ik misschien eerst even de band voorstellen. Op piano, Jeroen van Elsdingen. Op drums, Remco van der Sluis. En op bas, Dave Breidenbach. En mijn naam is Herman Onnen. Nou, ik zal even proberen even wat rust te creëren in dit geheel. Want ja, Cassiopeia, jullie kennen het natuurlijk allemaal, ik hoef jullie weinig uit te leggen. Het is onrustige muziek. En ja, je vraagt je vast af waarom deze band als tribute. Nou ja, het was wel grappig. Wij werken met elkaar in allerlei commerciële constellaties. En nou ja, dan praat je wel eens in de pauze. En dan heb je het natuurlijk vaak over muziek. En op een gegeven moment echt helemaal uit de lucht vallen, bleek het in één klap dat we allemaal eigenlijk dezelfde voorliefde hadden voor die band Cassiopeia. En dat was best een verhaal, want Cassiopeia mocht je namelijk vroeger niet leuk vinden. Ik ben zo ongeveer in de 80e jaren naar het Constorm gegaan. En deze jongens ook al allemaal. En het was wel grappig, daarvoor was ik een enorme fan, maar op school mocht je het er niet meer over hebben. Dat was, ja, dat, op een manier kon dat niet. Dat was goedkoop, dat was liftmuziek, dat was allemaal negatieve connotaties. Maar ja, op een of andere manier werkte dat trouwens wel, die angst. Want ik heb het inderdaad echt 20, 30 jaar niet meer gedraaid. En, maar goed, de tijd daarvoor, dat was heel veelzeggend. Want ik heb echt 2, 3 jaar lang echt die cassettebandjes eindeloos gedraaid van die Japanse band. Was echt geweldig. Dus nou, dat was voor ons reden genoeg om het te gaan proberen. We moesten alleen nog een pianist hebben. En dat viel niet mee. Want een pianist die Cassiopeia leuk vindt, die vonden we niet. Maar goed, Jeroen heeft de handschoen gepakt en hij heeft het geweldig gedaan, of niet? Of sterker nog, hij doet het geweldig. En het is ontzettend leuk om Jeroen af en toe toch te horen zeggen dat hij het toch wel heel erg leuk vindt. En heel erg goed ook. Dus een en al respect. Nou, sowieso als je een tribute bent, als je een tribute begint over een bepaalde band, dan krijg je sowieso respect voor het origineel. Want het is ongelooflijk wat die Japanners gedaan hebben. Maar hierover straks meer. Het volgende stuk, oh nee, dat moet ik nog even vertellen. We hebben natuurlijk namelijk net een liedje gespeeld, ik weet niet of je het herkende. Het is oorspronkelijk van Larry Carlton. Ook een waanzinnige Amerikaanse gitarist. Ook behoorde natuurlijk ook tot onze voorbeelden. En ik heb Cassiopeia weinig covers horen spelen, behalve dit liedje. Echt, was echt schattig. Ze hadden allemaal op de lokale tv, ergens in Japan, hadden ze allemaal Hawaii-bloesjes aan. En toen speelden ze dat Room 335 echt gewoon helemaal kras op de plaat. Echt geweldig. Dus toen dachten wij, nou dan komen wij er ook wel mee weg. Nou, het volgende liedje is een liedje dat heeft de illustere naam Take Me. Dit is ons debuut van dit liedje. We hebben namelijk al een keer eerder een optreden gedaan, een maand geleden. En, maar daar durfden we twee liedjes nog niet aan en die gaan we nu voor het eerst doen. Dus sterkte voor onszelf en ik... Dankjewel. Dankjewel, George. Nou, jullie begrijpen nou waarom we er even mee wachten met het liedje. Nou, jullie moeten maar gauw nog een keer komen kijken, dan doen we hem nog een keer. Het volgende liedje is voor mij een heel bijzonder liedje. En het allerbijzonderste is dat de man van wie ik dit liedje geleerd heb, gewoon hier voor me zit. Ja. George Sopakua. En dat geeft ook aan hoe lang die muziek al teruggaat. Ik zat in militaire dienst in 1983. 83-4 was onze lichting. En ik moest helemaal naar Assen. Daar was ik echt nog nooit van mijn leven geweest. Maar George die kwam uit de buurt van Groningen. En George zat wel bij een andere afdeling. Maar dan moesten we vaak oefenen in Duitsland en zo. En op een gegeven moment liep ik langs een kamer. En ik zag iemand daar gitaar spelen. Dat was... Jeetje. En ik kon eigenlijk nog nauwelijks gitaar spelen, maar ik wilde dat zo graag. En George nam me helemaal onder de hoede, want die wist toen al behoorlijk van wanten. En hij kende natuurlijk ook Cassiopeia. Dat was echt geweldig voor mij. Echt, dat was een soort thuiskomen, ondanks dat ik helemaal in Assen was. Maar goed, Anyway, het volgende liedje is een ode aan Sjors. Thank you. Dank jullie wel. Nu het laatste liedje voor de pauze. Dat is echt een gouden kraker. En daarna doen we een drankje. Zeg je? Dankjewel. Nou, we hebben een biertje verdiend. Jullie ook. Tot dadelijk.